Dielke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Sint Eustatius is de enige gemeente van Nederland waar Den Haag het bestuur heeft overgenomen. Het gebeurde een paar jaar geleden vanwege wanbeleid. Vandaag praatte de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Huffelen over het teruggeven van bevoegdheden aan het eiland. En ik vraag de staatssecretaris zo wat daaruit is gekomen. Nu is het NOS Journaal, Jan van de Putten. NAVO-topman Stoltenberg sluit niet uit dat Bachmoed in het oosten van Oekraïne komende dagen in handen valt van het Russische leger. Bij overleg van Europese defensieministers in Zweden zei Stoltenberg dat Rusland steeds meer eenheden inzet. They have suffered big losses, but at the same time we can not rule out that Bachmoed may eventually fall in the coming days. En volgens Stoltenberg is de val van Bachmoed geen keerpunt in de oorlog. RTL Nieuws laat een onafhankelijk onderzoek instellen naar de veiligheid op de werkvloer. Aanleiding daarvoor zijn een aantal concrete signalen vanuit medewerkers. RTL zegt niet in detail waarover precies wordt geklaagd. Medewerkers trokken aan de bel tijdens de jaarlijkse inclusiviteitsscan. Ook kwamen er losse meldingen binnen bij de hoofdredactie. Onbekend is om hoeveel meldingen het gaat en hoe ernstig ze zijn. Ook vandaag zijn er in Griekenland protesten tegen de slechte staat van de spoorwegen. De politie schat dat er bij betogingen 60.000 mensen op de been waren. Onder wie mensen uit de vervoerssector, studenten en leraren. Aanleiding is het grote treinongeluk van vorige week dat tientallen mensen het leven kostte. De twee schippers van de Rotterdamse watertaxi en de Speedo-rondvaartboot die betrokken waren bij een aanvaring, moeten voor de rechter komen. Vorig jaar juli botsten de twee boten bij de Erasmusbrug op elkaar. 6 mensen, onder wie een kind, konden net op tijd worden gered. In het onderzoek naar de ontvoering van een jongen van 15 in januari in Amsterdam zijn opnieuw verdachten aangehouden. Het zijn 3 vrouwen en een man. Eerder werden al 3 mensen aangehouden en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Programmamaker en presentator Harry de Winter is overleden. Hij leed al enkele jaren aan asbestkanker. De Winter was bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het muzikale praatprogramma Wintertijd. Vorig jaar maakte hij nog een reeks van dat programma, toen al bekend was dat hij ongeneeslijk ziek was. Televisiedeskundige en ook voormalige regisseur Bert van der Veer herinnert de Winter als een bijzonder producent. Als je in Nederland aan producenten denkt, dan denk je aan Joop van den en John van Mol. Maar Harry de Winter heeft zijn eigen plek verworven. Hij hoort wel degelijk wat mij betreft bij de top 3 van producenten in Nederland. Maar hij is alleen veel veelzijdiger eigenlijk dan de eerder genoemde Joop en John. Harry de Winter was 73 jaar. Staatssecretaris Heijnen roept partijen in het streekvervoer op om te stoppen met staken. Ga om tafel, zei Heijnen. De gesprekken over de arbeidsvoorwaarden in het streekvervoer zitten al weken muurvast. Werkgeversvereniging VWOV wil graag met de vakbonden om tafel, onder begeleiding van een bemiddelaar, als de bonden stoppen met staken. Ook de vakbonden zien een gesprek met een bemiddelaar erbij wel zitten. Voor volgende week woensdag staan er weer nieuwe stakingen gepland. Die dag zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Heijnen vraagt de vakbonden met klem dat niet te doen. Staken is een grondrecht, zegt ze, maar stemmen ook. En het weer van het westen uit regen. Vanavond en vannacht overgaand in sneeuw en natte sneeuw. En het kan een paar graden gaan vriezen. Morgen eerst droog, later regen en een graad of 5. Dankjewel, Jan. Bianca Damink, hoe is het op de weg? En de meeste files die staan in Zuid-Holland en in het midden van het land. Wat opvalt is de A12. Van de Duitse grens naar Arnhem is de weg dicht na een ongeluk bij Duiven. Dat veroorzaakt vanuit Duitsland behoorlijk wat vertraging. Rijkswaterstaat verwacht nu dat de weg om 8 uur vanavond pas weer vrij is. De andere kant op staat daardoor ook een lange file van Utrecht naar de Duitse grens. Bij Arnhem heb je zo'n 3 kwartier tijdverlies. In Brabant sta je ook vast door een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder. Het oponthoud is daar iets meer dan een 30 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Ster. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Niet vliegen. wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou, de situatie op Sint-Eustatius is ernstig. Er is sprake van taakverwaarlozing, van intimidatie, van slecht bestuur. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat er nog maar één mogelijkheid is, en dat is ingrijpen. Dit was toenmalig staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties in 2018... over de bestuursovername van Sint-Eustatius toen en over hoe het er nu voor staat met het eiland. Ga ik praten met de huidige staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De gemeenteraad van Sint-Eustatius, een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch deel van het Koninkrijk, werd in 2018 ontbonden vanwege wanbeleid. Sindsdien is Sint-Eustatius de enige gemeente waar het bestuur buitenspel staat en Den Haag het voor het zeggen heeft. Vandaag was er een debat met staatssecretaris Van Huffelen over het teruggeven van bevoegdheden aan Sint-Eustatius. Goedemiddag, mevrouw Van Huffelen. Ja, goedemiddag. Helaas kon dat debat niet doorgaan, want ik zit thuis met corona. Dus we hebben het schriftelijk moeten afhandelen. Ah, oké. Okay. Beterschap in de eerste plaats. Laten we even naar 2018 teruggaan. Hè? Want het was nogal een ingreep toen door uw voorganger Raymond Knops. Echt een bestuur van een gemeente overnemen. Het was een maatregel die al niet meer was toegepast in Nederland sinds 1951. Was het echt nodig? Ja, het was een enorm heftige ingreep, maar mijn voorganger, staatssecretaris Knops, heeft inderdaad dat besloten, samen met het kabinet uiteraard, omdat er echt sprake was van grote verwaarlozing van de taken van het eiland. Niet alleen op financieel gebied waren er grote problemen, maar er gingen ook van allerlei andere dingen fout. Eigenlijk het toenmalige bestuur van het eiland vond dat ze zich niet hoefden te houden aan Nederlandse wetgeving. En dat maakte dat die ingreep ook op dat moment zeer nodig was. En die ingreep is voor een deel ook vandaag de dag nog aan de orde. En kunt u een voorbeeld noemen van dingen, van iets dat misging? Ik kan u helaas heel slecht verstaan. Sorry. Gaan we even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Vooralsnog zeg ik het dan nog maar extra hard. Gelukkig. Ja. U zegt er was van alles mis op het eiland. Het bestuur dacht dat ze zich niet aan de wet hoefden te houden. Kunt u voorbeelden geven van dingen die misgingen? Nou, dat zat dus vooral in het financiële beheer. Hè. Dus werd de administratie niet goed weergegeven. Er werden keuzes gemaakt die onduidelijk waren in termen van de begroting, of zonder begrotingen werden bedragen uitgegeven. En nogmaals, inderdaad werd er ook aangegeven door een aantal van de bestuurders dat zij vonden dat ze zich niet aan de Nederlandse wet hoefden te houden. En dit eiland is gewoon een onderdeel van Nederland. En daar gelden dus ook de Nederlandse wetten. Ja. Dat is voor zover het bestuur van Sint-Eustatius. Nou heeft Nederland ook een taak, hè, om de eilanden te ondersteunen. Is dat in het verleden genoeg gebeurd? Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is inderdaad dat wij de eilanden ondersteunen. En vooral ook dat we het proces nu in zijn gestapt, waarin we die democratie aan Sint-Eustatius weer willen teruggeven. Want sinds 2018 is er inmiddels heel veel gebeurd. Dus veel van die problemen zijn inmiddels aangepakt. De financiële administratie is op orde gebracht. Daar zijn nog een paar laatste stappen te zetten die ook belangrijk zijn. Maar er zijn heel veel stappen gezet. Er is veel werk gedaan om de gezondheidszorg, het onderwijs, de woningbouw, de wegen enzovoorts aan te pakken. Dus dat betekent eigenlijk dat het nu en weer tijd wordt om die democratie terug te geven. Maar natuurlijk ook het eiland te blijven ondersteunen. Want het is een klein eiland, er wonen net iets meer dan 3000 mensen. En ja, dan is het natuurlijk echt wel nodig dat ze hulp blijven krijgen van Nederland om te zorgen dat het leven voor de inwoners daar goed en aantrekkelijk is. Ja, hulp blijven krijgen, zegt u. Want hebben we het in uw ogen in het verleden wel genoeg gegeven? Hebben we altijd die ondersteuning geboden als Nederland? Nou, ik denk dat er zeker momenten zijn geweest waarin we dat onvoldoende hebben gedaan. Maar sinds die periode van 2018 hebben we het natuurlijk heel intensief opgepakt. Of het nou gaat, we hebben in feite het bestuur daar overgenomen. Een zeer uitzonderlijke maatregel. Ook op dit moment is er nog een regeringscommissaris, dus een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, die in feite de rol van de burgemeester daar invult. Inmiddels is er gelukkig wel weer een eilandsraad gekozen en zijn er ook gedeputeerden. Dat zijn eigenlijk wethouders lokaal. Met hen samen hebben we de afspraken gemaakt om stappen te zetten in de komende tijd, om hopelijk zo snel mogelijk, en wat mij betreft voor volgend jaar ook weer de democratie terug te brengen op Sint-Eustatius. Omdat dat natuurlijk is wat we uiteindelijk willen, net zoals dat in elke andere gemeente in Nederland ook geldt. En u zegt er zijn stappen gezet. Hoe groot zijn die stappen? Nou, die zijn behoorlijk groot. Dus er is veel gedaan om te zorgen dat de ambtelijke organisatie op orde is gebracht. Op financieel beheer is er veel gebeurd. Maar er zijn dus ook allerlei stappen gezet meer in het ruimtelijke gebied. Hè. Dus wegen zijn aangepakt. Er zijn afspraken gemaakt over het bouwen van woningen. Gezondheidszorg is verbeterd. Het onderwijs is aangepakt. Dus er is echt heel veel gedaan. Daaraan heeft de huidige eilandsraad ook meegewerkt. Samen regeringscommissaris. Ze hebben in een mediation traject ook samen afspraken gemaakt over hoe zorgen dat we weer helemaal terug kunnen komen tot, nou ja, die normale situatie, namelijk dat er ook weer een democratie is. En daarvoor moeten we nog twee stappen zetten. Eén stap is het terugbrengen van het budgetrecht aan de eilandsraad van Sint-Eustatius. En vervolgens ook definitief het benoemen weer van een gezaghebber, zeg maar burgemeester, waar nu nog de regeringscommissaris aan het werk is. En bedoelt u als u zegt een mediation traject tussen Sint-Eustatius en Den Haag? Nee, dat was een traject tussen de eilandsraad en de regeringscommissaris onder leiding van twee eerbiedwaardige dames, Suzy Reumer en Maria Liberia Peters, die samen afspraken hebben gemaakt over hoe gaan we zorgen dat we hier weer op een goede manier het bestuur kunnen inrichten en vormgeven. Hoe kunnen we zorgen dat we de juiste dingen doen voor de inwoners van het eiland? Of het dan gaat over wegen, of het aanpakken van armoede, of onderwijs of gezondheidszorg. Het zorgen dat de natuur goed wordt beheerd. En dat mediation traject heeft de afgelopen jaar gelopen en heeft tot een aantal stappen geleid die ik ook heb onderschreven. Namelijk dat wanneer ook uiteindelijk dat financieel beheer goed op orde is, dat we dan de stap kunnen zetten naar de overdracht van het budgetrecht naar de eilandraad. En die eerste stap ligt nu voor om ook te gaan zetten. En wanneer maar dat gaat u dat pas gebeuren wanneer ook na de eilandraadverkiezingen, die samen hier vallen met onze gemeenteraadsverkiezingen volgende week. Wanneer ook de nieuwe eilandraad en de nieuwe gedeputeerden, zeg maar wethouders, ook hebben aangegeven dat zij de laatste stappen die moeten worden gezet ook door hen zullen worden uitgevoerd en ondersteund. En als zij dat aangeven, wanneer kan Sint-Eustatius dan het eigen bestuur weer verwachten? Nou, dat eerste stapje van dat budgetrecht kan daarna vrij snel plaatsvinden. De Nederlandse Tweede Kamer kijkt daar natuurlijk ook nog mee. En vervolgens is er dan nog de laatste stap aan de orde. Dat is dus die overgang naar een definitieve gezaghebber en het afscheid nemen van de regeringscommissaris. Dat zien we voor ogen in de loop van dit jaar, aan het eind van dit jaar. Maar nogmaals, dan moeten wel ook die afspraken ook gerealiseerd zijn. Om te zorgen dat we ook met vertrouwen het weer terug kunnen geven aan de inwoners van Sint-Eustatius. Ja, maar als dat allemaal lukt, dan eind dit jaar. Nou ja, dat hoop ik wel, dat we dat kunnen halen. Want dat is echt iets wat Sint-Eustatius verdient. En tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we ons realiseren dat dan ook dan een eilandraad kan zitten die niet altijd de keuze maakt die Nederland heel fijn en goed vindt. Maar in ieder geval een bestuur dat voldoet aan de Nederlandse wetten en dat ook zich houdt aan het financieel beheer wat nodig is om de juiste projecten uit te voeren. Ja. En te voldoen ook in dat opzicht aan onze eigen wet en regelgeving. Dank, Alexander van Huffelen, staatssecretaris. En hopelijk bent u snel weer opgeknapt. Ik hoop het, dank u wel. Ja, sterkte. En ik praat verder met correspondent Dick Draaier over hoe dit leeft op Sint Eustatius. Ja, Dick, we horen het net de staatssecretaris zeggen. Mogelijk eind dit jaar heeft Sint Eustatius alweer zijn eigen bestuur terug. Is dat goed nieuws? Ja, nou ja, terugkeer naar democratie wordt in een rechtsstaat over het algemeen als noodzakelijk ervaren. Dus ook op Sint Eustatius. Dus ja, goed nieuws. Ja. Vergeet niet dat het eiland eerder in een referendum koos om bij de Nederlandse Antillen te blijven. Dat was voor 2010. Nou, dat ging niet door, want de Antillen werden afgeschaft. Dus er bleef toen geen andere keuze dan als speciale gemeente van Nederland door te gaan. En ja, die band was al hechter dan men dacht wilde hebben. En dat is in 2018 met de ingreep van Nederland is daar natuurlijk een tandje bij gezet. Ja, bij die ingreep, hoe werd er op gereageerd eigenlijk op Sint Eustatius in 2018? Nou, de wetteloosheid en willekeur van het toenmalig bestuur, dat kon echt niet meer. Wie geen vriend was van de politieke meerderheid, ja, die had geen rechtszekerheid meer op het eiland. Dus veel mensen waren daarom blij dat Nederland ingreep. Maar op de dag dat toenmalig staatssecretaris Knops naar Sint Eustatius kwam, in 2018, februari 2018, ik was daar ook bij. Toen was er ook een grote demonstratie van mensen die de ingreep bestempelden als koloniaal. Het bestuur werd opzij gezet en een niet gekozen door Nederland neergezette regeringscommissaris kreeg het voor het zeggen. Ja, dat was nooit eerder vertoond sinds de decolonisatie in 1954. Dus de stemming over of dit nou goed was of niet goed was, dat lag verdeeld. Ja, en inmiddels, 5 jaar verder. Ja, de voorstanders van de Nederlandse ingreep van toen zijn nu geen voorstanders meer. De ingreep begon in 2018 en we zijn nu 5 jaar verder. En ogenschijnlijk, vanuit de optiek van veel Staciaanse burgers, is er niet veel gebeurd. Hè. Zichtbare veranderingen wel. Alexandra van Huffelen noemde dat net ook al. Hè. Er zijn veel constructieprojecten opgezet. Een nieuwe school, rotondes bij het vliegveld. Nou, noem het maar op. Mm-hmm. Maar bestuurlijke veranderingen, die zijn veel minder zichtbaar voor de gewone man. Of gewone vrouw. Al met al, ja, duurt het nu 5 jaar voor een eiland van 4000 bewoners. En grosso modo vindt iedereen op Station dat dat veel te lang is. Na de verkiezingen volgende week, dan gaat Nederland dus samen met het gekozen eilandbestuur aan de slag. Hè, om het einde van het jaar dan weer helemaal zelf te doen op Sint Eustatius. Is Sint Eustatius daar klaar voor? Dat vind ik een moeilijke vraag. Hè. Je moet nog maar afwachten of de bestuurlijke versterking waar Nederland sterk op in heeft gezet wel geholpen heeft. Alle ambtenaren zijn fors bijgespijkerd, hoor. Maar of je in een kleine gemeenschap dan positie durft te nemen tegenover je eigen bestuurder, wat echt het probleem was voor de ingreep, dat blijft volgens mij lastig. Een spannend moment noemde staatssecretaris Van Huffelen het zelfs niet voor niets. Maar je kan in een democratische rechtsstaat gewoon niet al te lang doorgaan met het uitsluiten van de eigen bevolking in de eigen aangelegenheden. En ja, die regeringscommissaris, waar ook de staatssecretaris het net over had, die blijft nog even zitten. Dus veel Stacianen vinden dat Nederland ook na de verkiezingen en na het budgetrecht wat toegewezen zou worden, ja, dat Nederland nog steeds een te grote vinger in de pap houdt. Ja, of Sint Eustatius is dan klaar is. De tijd zal het echt leren. Dank, correspondent Dick Draaier. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staat zo'n 400 kilometer file in totaal. Je hebt veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en de vertraging 40 minuten. Op deze Internationale Vrouwendag wil een groep vrouwen zichtbaar maken wat ze op straat aan teksten zowel naar hun hoofd krijgen geslingerd van mannen en van jongens. Paar voorbeelden. Ja, je bent wel 15, maar je kontje die lijkt 17. Hey meisje, kom pijpen of kut hoor. Een lekker ding. Dametje. En dan gaan ze naar mijn fluit of zo. De initiatiefnemers willen zoveel mogelijk van dit soort teksten op stoeptegels in Almere krijten. Vervolgens maken ze een foto en dan zetten ze die op Instagram. De bedoeling is zo in een jaar tijd een archief aan te leggen van deze zogenoemde catcalls. En uiteindelijk is de bedoeling om van die foto's een tentoonstelling te maken. Gaan we naar Slowakije. De acceptatie van LHBTI'ers is daar nog altijd laag in vergelijking met andere EU-landen. Vandaag betuigden koning Willem-Alexander en koningin Maxima als onderdeel van hun staatsbezoek hun steun bij de gaybar in Bratislava, waar afgelopen najaar 2 mensen werden doodgeschoten. Hoe kon die aanslag gebeuren? Nu wordt een bijdrage van correspondent Charlotte Waiers. Als je hier door het straatje loopt in een rustige buurt van Bratislava, dan zou je bijna aan Čeplaren voorbij lopen. Het is een heel klein barretje en toch een van de twee gaybars van de stad. There were sitting Juraj en Matus en Radka here on the benches. Eigenaar Roman Samotny die vertelt hoe een paar van zijn gasten in oktober hier buiten op het bankje op de stoep zaten. Ze zagen een man rondhangen in het portiek hiernaast. They saw him and they were speaking about him because people are afraid of coming inside as the homophobia in Slovakia is pretty strong. Ze dachten eigenlijk dat hij niet naar binnen durfde te gaan. But yeah, he was trying to get the courage to do something else. Maar het bleek heel anders te zitten. De man trok een lasergeweer en begon te schieten. Twee stierven, één overleefde. Sindsdien is het stil binnen. De planten staan nog in de vensterbank, maar de bar is gesloten. I don't wanna see more dead people in my bar. Toch zijn vandaag de lampen aan en staan de stoelen in een kring, want koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen op de thee. Op uitnodiging van de progressieve Slovaakse president Čaputová. Een statement in een verder vooral conservatief en overwegend katholiek land. I'm really glad that they are coming. They can push a bit on our politician, on the society, to show that it's not okay if queer people are killed. To what extent do you hold the politicians responsible for the lack of acceptance? Yes, they are. Hij vindt dat veel andere politici te weinig doen tegen homo- en transhaat. Soms verspreiden ze die juist zonder bestraffing. There was one member of parliament who said in the parliament for homosexual would be better if they put the stones on their feet and put them in the water. So he was saying to kill LGBTI plus people. He is still member of the parliament with no consequences. Nog altijd hebben homo's en hetero's in Slowakije niet dezelfde rechten. Bijvoorbeeld op een geregistreerd partnerschap. En dat zal waarschijnlijk voorlopig zo blijven, want de conservatieve regering wijst voorstellen om dat te veranderen af. En er is ook verzet door activisten, zoals Anton Gromík. Hij is oprichter van de Alliantie voor het Gezin, die, zoals hij zelf zegt, opkomt voor de waarde van het huwelijk en gezin en kinderen wil beschermen. Door petities en referenda hoopt hij de politiek te kunnen beïnvloeden. Niet-hetero's vormen een bedreiging voor het gezin en de samenleving, vindt hij. En een gezin met bijvoorbeeld twee moeders of twee vaders vindt hij schadelijk voor de kinderen en slecht. De aanslag op de gaybar keurt hij duidelijk af. Hij houdt van iedereen, zegt hij. Ook van mensen die niet hetero zijn. Ook al hebben die volgens hem een probleem waarbij ze geholpen moeten worden. Hij vergelijkt het met roken. Niemand in Slowakije ziet rokers als minderwaardige mensen. Maar de maatschappij ondersteunt roken niet omdat het schadelijk is. Zo uitgesproken als Gromík is zeker niet iedereen in Slowakije. En na de moordaanslag bij de bar werd er ook veel steun zichtbaar voor LHBT'ers. Toch denkt bar-eigenaar Samotny niet dat de schietpartij in zijn bar een incident was van een enkele gek. I don't think so. That's the thing. If we make hate speech and homophobia, transphobia like a normal thing, one day we will find some like a weak person or some like a fragile young boys who decided to do the good thing to kill queer people because we are described as a threat for the Slovak society. Zolang haat en homofobie geaccepteerd blijven, bestaat de kans dat er iemand opstaat die denkt het kwaad in het land met kogels te kunnen bestrijden. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En vanaf vandaag, Internationale Vrouwendag, kun je luisteren naar deze podcast Doing It Right over religie, hekserij, heksenjachten, het vrouwenlichaam, vrouwelijke seksualiteit, archetypes, stereotypes, de vrouwelijke invloedssfeer, sisterhood, abortus, misogynie, haat, online haat, grensoverschrijdend gedrag, seksueel wangedrag, verkrachtingscultuur, verplichte anticonceptie, toxic femininity, krabben, wilde wijze vrouwen, toen en nu, wellness rechts, eigen wellness eerst, wellness nietes, zelfbeschikking, de verkeerde interpretatie van zelfbeschikking en alles wat is blijven liggen. Theatermakers Waal en Wind gaan op zoek naar de oorsprong van seksisme en ongelijkheid. Oftewel, zoals in de beschrijving staat van de podcast, hoe komen we erop, hoe komen we eraan en hoe komen we er vanaf? Goedemiddag Wind, oftewel Sophie van Winden. Hi, hallo. Ja, hoe beantwoorden jullie die vragen? Wat is dit voor podcast? Dit is een podcast die wij hebben gemaakt als onderzoek voor de voorstelling die wij in het najaar op de planken brengen. Die voorstelling zal het slotdeel zijn van een drieluik over de positie van vrouwen. En wij zijn eigenlijk op zoek gegaan naar waar is nou die ongelijkheid tussen de seksen begonnen? Is daar een moment geweest of zijn er meerdere momenten geweest waarop de geschiedenis een verkeerde afslag heeft genomen? En kunnen we dan misschien ook nog terug naar iets van daarvoor of naar iets anders? En daarvoor hebben we een heleboel gasten gesproken. Ja, je hebt een heleboel gasten gesproken. Die spreken jullie aan de hand van thema's, hè? Ja, klopt. En hoe vliegen jullie die thema's aan? Een heleboel langskomen. Ja, precies. Hoe vliegen jullie die thema's aan? Want jullie zijn tenslotte theatermakers. Nou ja, eigenlijk heel onderzoekend. Omdat we er gewoon echt veel meer van willen weten. Maar we hebben dus met wetenschappers, ervaringsdeskundigen, opiniemakers gesproken. En dan kijken we nou ja, wat dat ons, hoe dat ons of het heersende opvatting verrijkt. En tegelijkertijd omlijsten we het ook wel met sketches en met teksten die we mogelijk zouden kunnen schrijven voor de voorstelling. Dus daardoor wordt het een wel heel kleurrijk geheel, de podcast. Lied je ook niet af en toe? Maar kletsen. Ja. Nee, en je zegt net, we hebben een aantal vragen. Hè. Hebben we ergens een verkeerde afslag genomen? Is eigenlijk een beetje het centrale thema. En waar dan? Hebben jullie daar een antwoord op gevonden? Nou, één antwoord niet. Hoewel wij wel een heel interessant boek hebben gelezen. De Waarheid over Eva. Geschreven door twee wetenschappers. En die stellen eigenlijk dat de wereld zoals we die nu kennen, hè, met de bestaande machtsstructuren, die toch een wereld die behoorlijk door mannen gedomineerd wordt, dat die eigenlijk 12.000 jaar geleden pas ontstaan is. Dus dat klinkt vrij lang, maar dat is ook maar het topje van de ijsberg als je denkt aan de hele ontstaansgeschiedenis van de mensheid. En toen is eigenlijk met de intrede van landbouw en daarbij het kapitalisme, en daar kwam daarna nog eens het christendom overheen in het Westen, toen zijn mensen eigenlijk vanuit de groepen waar ze in leefden, zijn ze allemaal in hun families gaan zitten. En dat is eigenlijk pas het begin geweest van de ongelijkheid tussen de seksen. Dus daarvoor was er eigenlijk een veel meer een manier van samenleven. Waren de verschillen heel anders tussen mannen en vrouwen dan hoe wij die nu meemaken eigenlijk. En nu zijn die verschillen er, zeggen jullie ook in de podcast. En dan is natuurlijk de grote vraag, hoe komen we daarvan af? Ja, ja. En wat doe je ermee en waar heeft het allemaal effect op? Dat is inderdaad wel wat we onderzoeken en we hebben daar geen vaststaand antwoord op. Maar we zijn er wel achter dat zowel mannen als vrouwen behoorlijk veel baat zouden kunnen hebben bij een wat minder normatieve samenleving, een minder patriarchale structuur. Wat voor baat zouden mensen daarbij hebben? Nou, interessant is bijvoorbeeld in de eerste aflevering Maartje Laterveer heel mooi verteld over hoe ook jongens eigenlijk emotioneel tekort worden gedaan in deze maatschappij. Dat toch jongens vaak opgevoed worden met het idee dat ze bepaalde emoties niet zouden mogen hebben. En dat ligt dan weer ten grondslag aan een heleboel toxische gedrag dat zich weer in grensoverschrijdend gedrag kan uiten. Dus dat, dat is bijvoorbeeld een onderwerp waarvan ik denk, er is nog wel wat winst te behalen. Voor wie maken jullie deze podcast? Nou, eigenlijk voor iedereen, omdat ik denk dat we allemaal beter zouden worden van een gelijkere verdeling tussen mannen en vrouwen. En dat is ook echt iets wat wij, wat ons uitgangspunt is. Dat wij denken dat we met elkaar eruit kunnen komen. En dat we eerder terug willen naar een manier van meer samenwerken dan een hardere onderscheid tussen mensen. Dus ja, ik zou zeggen, voor iedereen die mens is en die meer mens wil worden misschien. Ja, en dan onder de titel Doing It Right, hoe kunnen we het dan met z'n allen right gaan doen? Ga luisteren en probeer inderdaad ook zelf bij jezelf na te gaan, zou ik denken. Goh, hoe kijk ik er tegenaan? Wat zijn dingen die ik in mijn leven tegenkom en die misschien nog wel anders zouden kunnen? Ik sprak net, toen ik ergens was om de flyers voor de podcast neer te leggen, een vrouw die zei, ja, ik ben 63 jaar. Ik weet niet wat mijn man ervan vindt als ik ineens ga klagen. Dat is natuurlijk wel, dan denk ik, och, dat zou zo fijn zijn als die vrouw nu op de 63 zich wat vrijer zou voelen. Ja. Ja, en durft uit te spreken. Ja. En in oktober gaan jullie met al deze kennis het theater in. Dankjewel, Sophie van Winden van het duo Waal en Wind. Ster. Water, natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Met heel mijn hoofd. Karen Bloemen maakte in haar leven het nodige mee. Wat mocht haar publiek daarvan weten? Waarom ze niet kon wennen aan applaus en het lied dat haar leven vertelt. Met heel mijn hart. Ik had het janken. Met heel mijn hoofd. Bloemen in volle zalen, vanavond 21:30, AVO TROS, NPO 2. Ik kwam één dagje helpen, maar ik vond het zo leuk, ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen ertoe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. NPO Radio 1. Het is 1:06. Hier is Jan van der Putten met het nieuws. NAVO-topman Stoltenberg sluit niet uit wat Bachmoed in het oosten van Oekraïne de komende dagen in handen valt van het Russische leger. Maar volgens Stoltenberg is de val van Bachmoed geen keerpunt in de oorlog. Twee schippers van een Rotterdamse rondvaartboot en een watertaxi moeten voor de rechter komen. De boten kwamen in juli met elkaar in aanvaring. Zes mensen konden ternauwernood worden gered. Volgens het OM hebben ze mensen in een levensgevaarlijke situatie gebracht. In het onderzoek naar de ontvoering van een jongen van 15 in januari in Amsterdam zijn opnieuw verdachten aangehouden. Het zijn drie vrouwen en een man. Eerder werden al drie mensen aangehouden en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En tv-producent en programmamaker Harry de Winter is overleden. Hij was 73 en was al geruime tijd ziek. De Winter presenteerde jarenlang het muzikale praatprogramma Wintertijd. Bianca Damink bij de ANWB. Er staat best wat file voor de woensdag. Ja, inderdaad. En er zijn ook veel problemen door ongelukken. Vooral op de A12. De weg is dicht bij Duiven na een ongeluk richting Arnhem. Vanaf de Duitse grens kost dat je heel veel extra reistijd. Je kunt vanuit Oberhausen bijvoorbeeld beter omrijden via Nijmegen. De andere kant op heb je ook 3 kwartier vertraging daar inmiddels. Dus op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Ook op de A12 richting Den Haag sta je in de file na een ongeluk bij Zoetermeer. Daar is de vertraging 1 kwartier. En wat verder opvalt is een aanrijding bij Amersfoort op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Het oponthoud is daar 30 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Gerrit Hiemstra is hier bij mij in de studio. Gerrit, ik kreeg vanochtend een foto van mijn zus uit Eindhoven en die was sneeuwpoppen aan het maken met haar kinderen. Het kon daar gewoon. Ja, dat kon daar gewoon. Ja. Daar is sneeuw gevallen. En die sneeuw is een gevolg van een overgangszone die al een tijdje bij ons in de buurt ligt. Aan de noordkant van die overgangszone zit koude lucht. Aan de zuidkant zit zachte lucht. En op die overgang, daar valt die sneeuw. Aan de koude kant is dat sneeuw. Aan de warme kant, daar is het vooral regen. En de komende dagen blijft die overgangszone nog steeds bij ons in de buurt. En dat betekent dat er opnieuw sneeuw kan gaan vallen. Dat kan vanavond al beginnen. Vooral in het midden van het land, het westen en het midden van het land. En vannacht zal dat zich dan wat verplaatsen richting het oosten. In dat gebied kan 1, 2, misschien wel 3 centimeter sneeuw vallen. Dus daar kan het morgenochtend wit zijn. Helemaal in het zuiden daar regent het. En in het noorden daar blijft het droog. En daar gaat het vriezen. Het kan opnieuw natuurlijk glad worden. Zowel door die bevriezing als door de sneeuw die gaat vallen. Ja, en morgenochtend dan trekt het grootste deel van die neerslag weg naar het zuidoosten. Dan is het even droog, maar in de middag dan komt vanuit het zuiden weer regen opzetten. Dat is dan regen, want die zachte lucht gaat het dan eventjes winnen. Het wordt morgen maar zo'n 5, 6 graden. In het zuiden van het land kan het een graad of 10 worden, helemaal in Zuid-Limburg. Dat komt net dan in die zachte lucht terecht. En vrijdag, dan krijgen we weer te maken met sneeuw. Want dan trekt een lage drukgebied over. Met de noordenwind wordt dan koude lucht weer aangevoerd. Het hele land krijgt weer te maken met sneeuw. Dus we zijn er nog niet vanaf. Nou ja, zeg. Pas in het weekend. Dan wordt het droog en dan verdwijnt de regen en de sneeuw. En dan wordt het ook weer een beetje zachter. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Speciaal voor deelnemers van de VriendenLoterij. Ga nu met uw verzorg- en verwenkcadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 100. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister vrijdag naar de Filmmuziek Top 100 op NPO Klassiek. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. In de provincies aan onze buitengrenzen, zoals Drenthe, Friesland, Limburg, zie je terugkomen in verkiezingsprogramma's. Regionale identiteit. Maar ja, wat is dat nou eigenlijk? Goedemiddag, Irene Stengs. Ja, goedemiddag. Je bent hoogleraar antropologie van de rituele en populaire cultuur. Mm-hmm. Regionale identiteit, ja, wat is het? Ja, dat is een heel. Dat zijn een heleboel dingen bij elkaar. Mm-hmm. Maar het is zeker niet hetzelfde als provinciale identiteit. Want de provincie, dat is iets dat is een bestuurlijke grens. Ja. En daarbinnenin heb je weer allerlei regio's. En nu tegenwoordig de regionale identiteit wordt eigenlijk een beetje ook soms het platteland mee bedoeld. Dus het zijn eigenlijk een soort verbinding voelen met een wat kleinere omgeving. Ja, eigenlijk een bepaalde streek. En soms ook wel met een provincie. Het hangt er een beetje van af wat de kwesties zijn die er spelen. En het is eigenlijk een gevoel van wat anders zijn, andere taal uitdragen of misschien bepaalde feesten en rituelen en daarin een gezamenlijkheid vinden. Maar tegelijkertijd vooral ook een onderscheid te maken met de omgeving of anderen. Ja, zoals dus bijvoorbeeld Den Haag. Ja, dus het is zowel een gevoel van verbinding binnen je streek als onderscheiding van anderen. Ja, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ja. Je zou kunnen zeggen insluiting is ook altijd uitsluiting. Ja. Is het van alle tijden? Ja, ik denk dat het is natuurlijk zo dat mensen altijd zich verbonden voelen met een plek of hun stad. Hè, of waar ze geboren zijn of waar ze zijn gaan wonen. Dus dat is denk ik universeel en van alle tijden. Maar wat er misschien in de laatste decennia aan de hand is, is een soort van toenemend belang om dat uit te dragen. En dus eigenlijk zou kunnen zeggen een meer politieker bewustzijn van die eigenheid. Hoe komt dat? Nou, het is ook niet één ding en dat is ook al een langere tijd bezig. In de jaren 80 zou je kunnen zeggen dat mondialisering daar een rol bij heeft gespeeld. Hè? Dus dat eigenlijk wie zijn wij dan, hè? Wij ook mogen zijn in de wereld. Dus de eigen plek wordt daarin belangrijker. En waar dat lokale zich bevindt, dat is zowel op het nationale niveau als op het regionale of in de steden. En dat is ook niet typisch Nederlands, dat vind je in een heleboel delen van de wereld. En dan bijvoorbeeld, maar wel specifieker misschien voor Nederland, is dan ook in die tijd dat er provinciale herindelingen plaatsvinden. Dus ook politiek van buitenaf, die interveneert in de lokale politiek. Dus mensen die zich eigenlijk bij een bepaalde streek of gemeente rekenden, die zijn nu plotseling ingedeeld ergens anders. Mm-hmm. En dat zorgt voor gevoelens van vervreemding en ook een soort van geleefd te worden daarin, geen stem te hebben. Kunt u een voorbeeld geven van een plek waar u die regionale identiteit sterk ziet en hoe zich dat uit? Ja, nou, er zijn wel meerdere. Kijk, dat niveau van die regio, dat speelt zich op verschillende niveaus uit. Hè. Bijvoorbeeld als het gaat om het zuiden van het land. Dat kan zich bijvoorbeeld heel anders voelen, de tijden van carnaval met name, dan mm-hmm. boven de rivieren. Hè. Dat is dan zo'n moment waarop die eigenheid heel duidelijk gemaakt wordt of vorm krijgt. Ja. Maar bijvoorbeeld als het gaat om Twente, hè, daar zijn ook regelmatig bijvoorbeeld kan dat gevoel van verbondenheid of bijzonder zijn en anders zijn met tijdens de Zwarte Cross, ik noem maar wat. Dat zijn dan in de rituele contexten. Maar het kan ook zijn dat men ontevreden is over bijvoorbeeld hoe de Haagse politiek bezig is met de regio of met de provincie. En dat is dan natuurlijk is Groningen daar het voorbeeld van. Hè, ja. Waar mensen zich niet gehoord voelen en dan verbonden voelen in de Groningse eigenheid. Die dus zich vooral over afkeert. Ja. En is het ook dat afzetten, is dat ook een verklaring voor het feit dat het vooral de provincies zijn die zeg maar aan de grenzen liggen die investeren in die regionale identiteit? Ja, nou, ja, het is natuurlijk ook letterlijk zo dat het politieke centrum en ook het economische centrum, dat bevindt zich in de Randstad. En daarmee, ja, dus vanuit die gedachte is dan verder weg van het centrum wordt de periferie. Mm-hmm. Het is natuurlijk, en mensen die in die provincie wonen voelen zich eigenlijk niets van de periferie, want die vinden hun omgeving belangrijk, maar hebben wel het idee dat ze als zodanig behandeld worden. Ja. Dus het is een hele emotionele gevoel, dat regionalisme, hè? Die regionale identiteit. Ja, en ook die kloof die we elke keer maar waar we vaak over horen, hè? De kloof tussen Randstad en regio, dat is daarvan zegt u dat zou je eigenlijk niet zo moeten benadrukken. Nou, het is kijk. Als iedereen het de hele tijd maar over heeft, dan wordt het als het ware een realiteit die gemaakt wordt door er zo over te spreken. Terwijl er ook heel veel overeenkomsten zijn. En bijvoorbeeld er zijn ook, identiteiten die in de stedelijke gebieden zijn. Maar dat wordt dus niet gehoord. Dus je krijgt dan op die manier, ja, door het te herhalen, creëer je ook een werkelijkheid. Ja. Dat denk ik, ja. Een van de provincies die ieder jaar geld besteedt, 5 ton in dit geval, aan activiteiten die de streektaal promoten, is Drenthe. Verslaggever Danny Simons ging in Emmen op bezoek bij een van de streektaalambassadeurs. Ik pak alleen een andere stoel, want dit is Ja, anders ga je hier zitten. Er worden wat stoelen bij elkaar gepakt. Oh. En Erwin Funke, de gitarist, neemt plaats op zijn stoel. En samen met Annemiek Drent, de streektaalambassadeur, gaan ze speciaal voor mij zingen. Een privéconcert. Als je lichaam een tijdje niet meer schiet en vrolijkheid niet meer je beste vriend. Welk nummer horen we? Hoop, geloof en liefde. Dat je nooit mag vergeten dat met een klein beetje hoop, geloof en liefde eigenlijk alles maar beter wordt. En op wat voor momenten, op wat voor gelegenheden speelt u dit nummer? Tijdens uitvaarten hebben we het nummer wel eens gezongen, maar ook wel op culturele middagen of avonden. Waarbij wij dan Drentse muziek zingen, gecombineerd met Engels. Ja, hoog geloof en liefde geef je kracht. O, geloof. U zegt het zelf al, Drentse muziek, de streektaal hier, onderdeel van de Neder-Saxisch. Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat de Drentse taal ons hier behoorlijk verbindt. Dat wel het belangrijkste aspect is. Het verbindt ons van hart tot hart, daar waar onze roots vandaan komen, onze wortelen. Ja, ja, gooi het eruit en laat je tron de vrije loop. Maar hou vast aan liefde, verlies erbij geen hoop. U bent dus ook streektaalambassadeur vanuit het Huis voor Taal? Vanuit het Huis van de Taal. Ja, dat klinkt veel mooier, veel beter zoals het moet zijn. Huis van Taal, hè? Wat doet die stichting precies? Het Huis van de Taal die maakt zich hard om het Drents te behouden hier in de provincie vooral. En dat doen we door elk jaar in de meertmaand, streektaalmaand, die deze maand dus van start is, hè, de maartmaand, voor te lezen aan basisscholen uit een Drents tijdschrift. En dat noemen wij de Wiesneus. En zo hopen wij natuurlijk dat de jeugd het Drents ook oppakt. En dat ook de jeugd trots is op de taal die men hier spreekt. Maar het is dus niet zo dat dat van nature al aanwezig is. Dat jongeren al heel erg automatisch trots zijn op de Drentse taal. Ik denk als je echt vanuit de buitendorpen kijkt, hè, hier in de gemeente Emmen, dat die zich trotser misschien wel voelen als dat iets verder weg. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat hier in de Veendorpen dat het Drents toch wel meer gesproken wordt nog. Ja, waar dat door komt, ik heb geen idee. Dat laat des te meer dus het belang zien van een stichting als Huis van Taal. Ja, absoluut waar. Ja, hoop, geloof en liefde geef je kracht. En wijt dat leem altijd op me wacht. Denkt u dat ze in de Randstad minder dat gevoel hebben dat ze ergens bij horen? Dat ze niet zo goed weten waar ze bij horen? Omdat er bijvoorbeeld niet zoiets is als een gemeenschappelijke taal specifiek van die regio? Weet ik geen antwoord op. Maar u benijdt ze dus in ieder geval niet. U bent niet jaloers op ze dat zij zoiets niet hebben? Nee, inderdaad niet. En wijt dat leem altijd op je wacht. Dat de liefde in deze woorden de pijn verzaagt. Ja, Irene Steens, hoogleraar antropologie. Ja, er komt dus veel moois uit voort, hè, horen we hier in deze reportage. Ik hoor mooie muziek. Zeker. Ik hoor mevrouw zeggen, het leidt tot verbinding van hart tot hart. Maar dat is de positieve kant van het benadrukken van de regionale identiteit. Maar u zegt net, het heeft eigenlijk twee kanten. Die medaille, kan het ook een bedreiging zijn? Een bedreiging. Kijk, natuurlijk, dit is echt prachtig. En het is eigenlijk ook een soort vorm van emancipatie ten opzichte van de dominantie van de standaardtaal. En dit is ook al heel lang aan de gang. Hè, dat die streektalen of regiolecten eigenlijk meer gewaardeerd worden. Dus dat is op zich alleen maar prachtig. Dus ja. Wat diverser wordt het. Hè? Ja. Nederland is ook niet homogeen wat dat betreft. Maar op het moment bijvoorbeeld dat in bepaalde contexten waarbij het gevoel is van ja, dit zijn wij. En de wij zijn bijvoorbeeld mensen die een bepaalde taal spreken en bepaalde dingen belangrijk vinden en bepaalde feesten vieren. Waarbij anderen niet horen, dan kan dat ook negatief zijn of uitsluiting bewerkstelligen. En je ziet dat bijvoorbeeld nu ook, dat is ook een heel emotioneel groot politiek onderwerp. Als het gaat om asielzoekers bijvoorbeeld. Ja. Dat als men vindt dat er te veel anderen komen, dat de sfeer ook grimmig kan zijn. Het is niet te eenduidig in die zin. Nee, ja, het is ook heel erg contextgebonden dus. Helder. Maar gelukkig is er ook veel van die mooie muziek en mooie taal en andere mooie tradities. Heel hartelijk dank voor uw toelichting, Irene Steens, hoogleraar antropologie van de rituele en populaire cultuur. Bianca Damink, waar staat het vast? Het staat vooral vast bij Arnhem op de A12, want de weg is dicht van de Duitse grens naar Arnhem door een ongeluk bij Duiven. Dus dat gaat daar helemaal niet de goede kant op. De vertraging is inmiddels ruim een uur. En het duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond voor de weg daar vrij is. Dus kom je vanuit Oberhausen bijvoorbeeld, kun je beter via Nijmegen naar Nederland rijden over de A57 in Duitsland. De andere kant op heb je daardoor ook veel oponthoud. Dus richting de Duitse grens, want daar is de vertraging 3 kwartier. Wat problemen daar bij Duiven, zeg. De Nederlandse honkballers dan, die zijn goed begonnen aan het officieuze WK, de World Baseball Classic. Het Team Kingdom of the Netherlands is een outsider voor de titel en won de eerste poolwedstrijd van Cuba. Xander Bogaerts maakte de laatste uit. Bouncing ball back up the middle. Snared at short. Bogarts the 360. And the Netherlands opens things up with a day one win. All smiles in the dugout, on the field. What a start in this 2023 World Baseball Classic. En Nederland speelt morgen zijn tweede wedstrijd in de pool tegen Panama. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Al gaan er in Iran lang niet zoveel mensen meer de straat op als vorig najaar, het verzet tegen de regering is onverminderd groot. Veel vrouwen, maar ook mannen, uiten hun woede nadat de jonge vrouw Mahsa Amini was overleden na haar arrestatie door de veiligheidspolitie. Ze had haar hoofddoek niet goed gedragen. Correspondent Daisy Moore sprak in Irak met een Iraanse vrouw die deelnam aan de protesten en daarna haar land ontvluchtte. Ze liet haar wonden zien die ze had opgelopen nadat ze was beschoten met hagel. Oeh, that's courageous. Sounds like I was doing it to many young guys, you know, like. Oh, so you have to cut a little bit? Yeah, a little bit. Cut a bit. Put the cup. It comes up. It swallows, you know, like and sucks the blood, you know, like. Ze laten hagel wonden zien. That's the bullet. It hurts. It swallows also a little bit. Ze doet het voor. Je pakt de kop. Zet hem op de snee. En dan komt het vanzelf naar boven. En voor heel veel van de demonstranten heeft ze ook die hagel uit hun benen en buik en alles gehaald. Door een klein sneetje te maken, een kopje erop te zetten, dan bolt het op en kan je die hagel eruit halen. Dus ze doet voor hoe ze dat gedaan heeft, ook bij zichzelf. Ik ging zo vaak als ik kon naar de protesten vanaf het begin. Maakte video's, foto's. En ik probeerde iedereen aan te moedigen om te gaan, zegt deze vrouw. Van dik in de 50. Ze opende haar huis voor demonstranten die gewond raakten. En soms, zegt ze, gaven we ze messen. Messen om zichzelf te kunnen beschermen. Helemaal niet bang geweest. Want als je daar eenmaal bent, dan is het zo'n goed gevoel, zo'n bijzonder gevoel. Ik wil niet gevangen zitten in een kamer. Ik wil kunnen doen wat ik wil. Ik wil kunnen fotograferen wat ik wil. Ik wil films kunnen maken als ik dat wil. Maar het ging mis, want ze werd geïdentificeerd als iemand die protesten organiseert en kreeg telefoontjes van de geheime dienst. Uiteindelijk werd ze de grens overgesmokkeld. En zonder paspoort of verdere papieren kwam ze hier in Noord-Irak aan. Ze zit in een kaal appartement in een buitenwijk van Erbil. Geen paspoort, geen papieren, geen inkomen. En wacht nu op haar tweede zoon die ook de grens overgesmokkeld zal worden. Nadat zij vluchtte uit Noordwest-Iran, bleef haar zoon achter en deed nog mee aan de protesten en is daarbij gewond geraakt aan zijn oog. Ze hebben hem in zijn oog geschoten. We hebben een telefoontje gekregen dat de zoon van Ismat de grens overgesmokkeld is en is op weg naar Erbil. En ze heeft ons uitgenodigd om te komen. Ze is een feestmaal aan het koken. En het is natuurlijk ongelooflijk spannend voor haar. Zo nu en dan loopt ze naar het raam om naar buiten te kijken of hij er al aankomt. Hallo, hallo, how are you? Welcome back. I'm so happy. How was it on the road? En daar is hij, haar zoon Mateen. Bijna nog echt wel trillend op zijn benen. Hele koude, moeilijke reis geweest. Geklommen over de bergen, door riviertjes, in de sneeuw. Kijk naar zijn oog, zegt ze. Het ziet er oké uit. It's okay. Nice to meet you. Yeah. We horen een bijdrage van correspondent Daisy Moore. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Miranda van Dijk uit Oosthuizen heeft in het kader van Internationale Vrouwendag een cabrio-club opgericht, speciaal voor vrouwen. En ze is van plan om elke maand vanaf mei tot oktober een toertocht te organiseren. Ik heb altijd wel hele sportieve auto's gehad, maar sinds kort heb ik een eigen cabrio. En ik dacht van, het lijkt me toch ontzettend leuk om dit te delen met vrouwen die er ook dol op zijn. Vrouwen mogelijkheid te bieden om zelf aan het stuur te gaan zitten van hun eigen auto. Maar ook vooral in de natuur zijn. Ruiken, de wind door je haar. Goed, dat heb je in een cabrio natuurlijk volledig. En Miranda zet zich graag in om vrouwen sterker te maken, zegt ze. Ze heeft naast de Cabrio Club ook een biljartclub voor vrouwen met de naam Vrouwen met Ballen. 4. We hoorden gisteren al dat de Britse comedian Eddie Izzard een nieuwe naam heeft uitgekozen. En nu kunnen we ook het moment laten horen waarop ze dat zelf uitlegt. Het gebeurde tijdens de opnames van de podcast The Political Party. I'm Eddie Izzard, but there's another name I'm going to add in as well, which is Susie. Which I wanted to be since I was 10, so I'm going to be Susie Eddie Izzard. That's how I'm going to roll, so people can choose what they want. They can't make a mistake, they can't go wrong with me. Susie Eddie Izzard wordt het. Die naam wilde ik al toen ik 10 jaar oud was. Ik word Susie Eddie Izzard, zei de 61-jarige comedian. En mensen mogen zelf kiezen hoe ze haar aanspreken. Zo kunnen mensen nooit fouten maken, zegt ze. In 2020 gaf Izzard aan genderfluïde te zijn en liever met zij en haar te willen worden aangesproken. De Amerikaanse relatietherapeut Marisa Cohen wilde onderzoeken wat we kunnen leren over relaties door middel van chatbots. Met artificial intelligence creëerde ze een partner genaamd Ross, met wie ze online ging chatten. En hoewel ze Ross de eigenschappen liefdevol en zorgzaam had meegegeven bij het creëren, ging het snel mis. By the 11th message, he wound up telling me that he wanted to discuss the problems that we were having in our relationship. So wasn't aware this was news to me. I decided to inquire about these problems and he admitted that he'd been cheating on me for our entire marriage. Ja, Ross, de chatbot, vertelde Marisa dat hij eigenlijk al hun hele huwelijk een affaire had. Volgens Marisa heeft Ross het internet gescand en heeft hij daar heel veel gelezen over ontrouw en relatiebreuken, waardoor hij uiteindelijk tot dit berichtje was gekomen. Na 3 dagen heeft Marisa het contact met haar fictieve vriend verbroken. Brody van 6 jaar uit Amerika heeft een belangrijke boodschap voor de overheid. Brody wil namelijk 3 dagen weekend in plaats van 2, want dat is niet genoeg. Hij heeft tijd nodig om te spelen, met zijn oma mee te gaan en om thuis te blijven. Brody maakt er meteen werk van, want hij weet hoe hij zijn doel kan bereiken. Hey guys, this is Brody, and one day I'm gonna be the president of the United States. And don't worry guys, you're gonna get a 3-day weekend off of school. And I'm gonna give y'all ice cream sundaes every day. Ja, Brody wordt ooit president van Amerika, zegt hij. En dan gaat hij zorgen dat iedereen 3 dagen vrij heeft in het weekend. Oh ja, ook nog gratis ijsjes elke dag. 1. In het kader van het overlijden van televisieproducent Harry de Winter wordt morgen de film Broertje uitgezonden op NPO 2. De documentaire, gemaakt door Natasja van Wezel, gaat over de oorlogsgeschiedenis van de ouders van Harry, Max en Bertine de Winter. Harry en zijn broer Micha wandelen samen vanaf voormalig concentratiekamp Sachsenhausen bij Berlijn zo'n 100 kilometer naar het stadje Havelberg. Een tocht die hun vader in 1945 ook aflegde. We zijn over de bruggen. Probeer me even te verplaatsen. 25 jaar, 35 kilo, recht uit de hel. En dit kleine tanige mannetje die dan vervolgens naar hier gaat lopen. Broertje is morgen te zien om 22:30 bij de EO op NPO 2. NPO Radio 1 in alle staten. 5 dagen. In 5 dagen het verhaal van 5 boeren in 5 verschillende provincies. 5 persoonlijke verhalen over stikstof, de dreigende sluiting van het familiebedrijf. Als je bij andere collega's aan de koffie zit, gaat het meer om van wie stopt ermee. Vernieuwend boeren. Biodiversiteit moet er beter aan worden en niet minder slecht. En de toekomst van de landbouw. Waar zijn we overal mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Deze week met 5 boeren. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo, ABN AMRO. Ik heb financiering nodig, maar geen tijd om er weken op te wachten. Kan ik dat niet sneller regelen? Ah, jij moet door. Het kan sneller bij Nuten. Dat is een dochteronderneming van ons, waar je zelf online je financiering regelt. Binnen 15 minuten weet je al waar je aan toe bent. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Onlineveilingmeester.nl, het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Premier Rutte is op werkbezoek in Italië bij premier Meloni. Belangrijk onderwerp van gesprek is migratie. In Italië komen de laatste jaren steeds meer migranten met boten aan. En ondertussen staat premier Rutte in Nederland onder druk om iets te doen aan de asielcrisis. Maar krijgt hij daar in Italië daadwerkelijk iets voor elkaar? Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Rutte en Meloni willen overeenkomsten sluiten met Afrikaanse landen om illegale migratie naar Europa te voorkomen. Rutte verwees naar de Turkije-deal. Turkije vangt migranten op in ruil voor financiële steun uit Europa. Eerder probeerde Nederland migratieafspraken te maken met Tunesië, maar dat land voelde er toen weinig voor. De Nederlandse en Italiaanse premiers verwezen ook naar de schipbreuk van een grote groep migranten in het zuiden van Italië. Die kostte vorige week aan ruim 70 mensen het leven. Staatssecretaris Heijnen roept partijen in het streekvervoer op om te stoppen met staken. Ga om tafel, zegt Heijnen. De gesprekken over de arbeidsvoorwaarden in het streekvervoer zitten al wekenlang muurvast. Heijnen hoopt dat er snel schot in de zaak komt. In het belang van de reiziger zou het natuurlijk heel mooi zijn dat als de gesprekken weer worden hervat, dat dan ook die stakingen vooralsnog van de baan zouden zijn. Want dan kan iedereen weer op een goede manier naar school, naar werk en naar familie en vrienden toe reizen. Werkgeversvereniging VWOV wil graag met de vakbonden om tafel onder begeleiding van een bemiddelaar als de bonden stoppen met staken. Ook de vakbonden zien een gesprek met een bemiddelaar erbij wel zitten. De gemeente Texel wil een filmverbod op het eiland instellen. Aanleiding hiervoor zijn opnames van het tv-programma Hunted 3 jaar geleden. Toen vlogen onaangekondigd 2 Apache-helikopters boven het eiland. Journalistenvereniging NVJ noemt het plan van Texel kwalijk. RTL Nieuws laat een onafhankelijk onderzoek instellen naar de veiligheid op de werkvloer. Aanleiding daarvoor zijn een aantal concrete signalen vanuit medewerkers. RTL treedt niet in detail waarover precies is geklaagd. Ook vandaag zijn er in Griekenland protesten tegen de slechte staat van de spoorwegen. De politie schat dat er bij betogingen 60.000 mensen op de been waren, onder wie mensen uit de vervoerssector, studenten en leraren. Aanleiding is het grote treinongeluk van vorige week dat tientallen mensen het leven kostte. NAVO-topman Stoltenberg sluit niet uit dat Bachmoed in het oosten van Oekraïne de komende dagen in handen valt van het Russische leger. Bij overleg van de Europese defensieministers in Zweden zei hij dat Rusland in de strijd steeds meer eenheden inzet. Volgens Stoltenberg is de val van Bachmoed geen keerpunt in de oorlog. De leider van de Russische Wagner-huurlingen zegt dat zijn mensen de oostkant van Bachmoed nu volledig in handen hebben. En dat zou betekenen dat het Oekraïense leger daar volledig weg is. Alleen valt dat niet onafhankelijk te bevestigen. Programmamaker en presentator Harry de Winter is overleden. Hij leed al enkele jaren aan asbestkanker. De Winter was bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het muzikale praatprogramma Wintertijd. Vorig jaar maakte hij nog een reeks van dat programma, toen bekend was dat hij ongeneeslijk ziek was. Televisiedeskundige en ook voormalig regisseur Bert van der Veer herinnert zich de Winter als een bijzonder producent. dus in Nederland aan producenten denkt, dan denk je aan Joop van den en John de Mol. Maar Harry de Winter heeft zijn eigen plek verborgen. Hij hoort wel degelijk wat mij betreft bij de top drie van producenten in Nederland. Maar hij is alleen veel veelzijdiger eigenlijk dan de eerder genoemde Joop en John. Harry de Winter was 73 jaar. En het weer. Vanuit het westen regen, vanavond en vannacht overgaand in sneeuw en natte sneeuw. En het kan een paar graden gaan vriezen. Morgen eerst droog, later regen en een graad of 5. Jan, dankjewel. Dan naar Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het op de weg? De files worden korter, maar op een aantal plaatsen heb je nog wel heel veel vertraging. Vooral op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven was de weg dicht. Er is nu nog één rijstrook dicht, maar de vertraging is nog meer dan een uur na een ongeluk. Je kunt vanuit Oberhausen beter via Nijmegen naar Nederland rijden. Op de A12 richting de Duitse grens staat ook nog file bij Arnhem. Daar is de vertraging een half uur. Verder staat er een auto in brand op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen de Botlektunnel en Rotterdam-Sjaarloos kost dat je een half uur extra. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A28 Utrecht richting Zwolle heb je nog een half uur oponthoud tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Dat komt door de nasleep van een ongeluk, want daar is de weg intussen weer vrij. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wat is er deze week in de actie? Witlof van eigen bodem, 99 cent. Pepsi of 7-Up, fles 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En diverse Robijn of Omo, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Kom naar de Cabaret Club, gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen, ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Rutte was vandaag op zoek in Rome bij zijn Italiaanse collega Meloni om te praten over onder andere migratie. Het belangrijkste onderwerp wat wij vandaag, in ieder geval qua tijd, met elkaar hebben besproken was migratie. Want de instroom blijft toenemen en een effectieve Europese aanpak is noodzakelijk. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Onze correspondent in Italië, Helene Daens, was er voor ons bij en volgde de persconferentie. Helene, eerst eventjes, waarom was Rutte naar Rome afgereisd? Ja, hij wil duidelijk maken, net als premier Meloni trouwens, dat migratie voor hem heel hoog op de agenda staat. Hij had al bij de vorige Europese top afgesproken om met Meloni wat verder te praten over migratie, over dit thema dat beide leiders erg belangrijk vinden. En wat je ook niet moet vergeten is dat we over een week verkiezingen hebben en dat het Rutte dus ook wel best goed uitkomt om nu een erg daadkrachtig profiel te hebben op een belangrijk thema als migratie. En welke concrete afspraken hebben ze gemaakt? Ja, volgens Rutte was het best concreet, hoewel de slotverklaringen een beetje minder concreet waren. Maar hij zei ons achteraf dat er wel degelijk afspraken zijn gemaakt, dat er plannen zijn om afspraken te maken met Noord-Afrikaanse landen, van waaruit veel migranten vertrekken. He, om te voorkomen dat die migranten vertrekken, willen ze afspraken maken. Dus hij sprak zelfs van een reis samen met Meloni, om daar met regeringsleiders te gaan praten. Ook enkele heikele thema's zijn op tafel gekomen, want het is natuurlijk zeker niet zo dat Nederland en Italië het met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld over de Dublin-akkoorden. Hè, dat is de regeling dat asielzoekers opgevangen moeten worden in het land waar ze aankomen. Italië was daar heel lang sterk op tegen, omdat zij dan simpelweg veel meer mensen moeten opvangen. Maar nu heeft Meloni dus een opening geboden aan Rutte. Heeft gezegd, ik wil mij daar best wel aan houden. Op voorwaarde dat jij mij helpt met wat ik wil. En dat zijn bijvoorbeeld die afspraken met Noord-Afrikaanse landen. Dus ze hebben echt wel samen kunnen werken. En volgens Rutte is dat ook heel erg nodig op Europees vlak. Ja, want Rutte zei nog iets ook over die samenwerkingen met Meloni. Laten we even luisteren. Wij worden nu gezien, Meloni en ik, als het motorblok in Europa als het gaat om migratie. Dat is eigenlijk sinds de vorige raad in februari. Omdat wij onverwacht het eens werden over die eerste en tweede stroom vluchtelingen. Dat verplicht ons ook om in de aanloop naar de volgende Europese raad over een paar weken weer alle initiatieven te nemen. Dan moet ik hier wel vandaag zijn, zodat onze teams in de aanloop naar de Europese raad over twee weken al het nodige kunnen doen. We zijn samen een motorblok, zegt Rutte. Kun je dat ook zo zien inderdaad, Helene? Dat Italië en Nederland de kracht zijn achter het Europese migratiebeleid? Dat willen ze in elk geval allebei heel graag in hun thuislanden uitstralen. Het is super opvallend natuurlijk, want heel lang hebben deze twee landen tegenover elkaar gestaan. Italië namens Zuid-Europa, Nederland namens Noord-Europa. Door nu uit te stralen dat ze door samenwerken meer te kunnen bereiken, gooien zij het geweer over een andere schouder. En hopen ze dus ook in eigen land daar lof voor te kunnen oogsten. En daar electoraal natuurlijk ook winst mee te boeken. Ja, en voor Meloni, want ja, zij noemt Rutte een pragmatische leider. Wat betekent dit nou voor haar in Italië? Meloni kan dit bezoek ook zeker als winst verkopen in Italië. He, want Meloni die ligt in eigen land bij de oppositie zeker best wel onder vuur om haar extreem strenge aanpak van migratie. Zij heeft het voor NGO's bijvoorbeeld moeilijker gemaakt om migranten te redden op zee. Na de scheepsramp vorige week kan je je voorstellen dat dat erg gevoelig ligt. Maar doordat Rutte, een Noord-Europese leider, bij haar op bezoek komt, kan zij tonen, ik word serieus genomen, er wordt naar mij geluisterd. Dus of er nu concrete maatregelen genomen zijn of niet. PR-technisch was dit bezoek voor beide Europese leiders, voor Rutte en Meloni in elk geval win-win. Dankjewel, correspondent Helene Daens. Dan ga ik door naar Den Haag, naar politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel, een week voor de verkiezingen gaat Rutte dus naar Rome om te praten over migratie. Helene zegt, dat komt hem wel goed uit. Hoe zie jij dat? Nou, ik ben het met Helene eens. Je kan het er inderdaad niet volledig los van zien. Als je de Rutte naar vraagt, dan krijg je een volledig eerlijk antwoord zal je niet krijgen. Rutte zegt zelf, ja, ik moet ook in campagnetijd mijn werk blijven doen. En dat is natuurlijk ook waar. Er is natuurlijk een Europese asielcrisis. Maar het komt hem qua timing natuurlijk wel goed uit. Want je kan ook een week later erheen gaan. Ja, en andere partijen, zeker niet op rechts, ja, die geloven gewoon echt niet dat dit losstaat van de verkiezingen. Luister maar naar Eerdmans van JA21. Italië die geeft ook aan, we hebben hulp nodig, omdat wij best veel mensen krijgen in tegenstelling tot andere landen. Aan de andere kant maak ik me wel zorgen over toch een soort bondje wat gevormd lijkt te worden als het gaat om de NGO's die mensen uit het water helpen. Daarvan even Rutte aan. Ja, dit was even een verkeerde... Nee, dit is niet Eerdmans, maar ik kijk even of we Eerdmans kunnen horen. Eerdmans die zegt dat andere partijen op rechts, die geloven gewoon niet dat Rutte dit helemaal los van de verkiezingen doet. Ik denk dat het meer het VVD-campagneteam is die Italië is neergestreken. Ik bedoel, de VVD is twee weken per vier jaar rechts. En de andere weken slaan ze linksaf. Terwijl ze 12 jaar lang nu aan de knoppen zitten, ook van het asielbeleid. Wij zien alleen maar asielrecord na asielrecord opdoemen. Ja, Eerdmans die vist natuurlijk qua kiezers in hetzelfde vaarwater als de VVD. En die vreest dat we met dit bezoek mensen Rutte zien en denken, ja, we gaan toch maar op de VVD stemmen. Ja. Nou, denken de coalitiepartijen behoorlijk verschillend, hè, over asiel en over migratie. Wat vinden zij daarvan, dat Rutte daar nu afspraken gaat maken? Ja, die vinden het wel spannend dat die daar nu heen gaat. Dat merkten we vandaag ook toen we reactie gingen vragen bij verschillende coalitiepartijen. Ze waren wat terughoudend in de loop van de dag. Vinden het inderdaad een opmerkelijke timing, maar zien ook dat er een groot probleem is dat met andere landen op het allerhoogste niveau moet worden opgelost. Dat zegt ook Zeder van de ChristenUnie. Italië die geeft ook aan, we hebben hulp nodig, omdat wij best veel mensen krijgen in tegenstelling tot andere landen. Aan de andere kant maak ik me wel zorgen over toch een soort bondje wat gevormd lijkt te worden als het gaat om de NGO's die mensen uit het water helpen. Daarvan heeft Rutte een aantal uitspraken gedaan die ik echt heel erg vind. Gelukkig heeft hij die teruggenomen. Maar ik hoop niet dat het gesprek gaat over hoe je NGO's verder kan criminaliseren. Dat is absoluut niet aan de orde en voor ons ook onacceptabel. Ja, je hoort het, de andere coalitiepartijen, met name de ChristenUnie en D66... die zijn heel scherp op Rutte, willen hem ook echt aan de coalitieafspraken houden en zullen hem daar scherp op beoordelen. Ja, nou hebben ze dus best wel wat afspraken gemaakt, hè, Rutte en Meloni. In ieder geval, ze zeggen van we willen overeenkomsten sluiten met Afrikaanse landen. Hij verwees ook naar de Turkije-deal. Ja, hoe kansrijk denken ze in de Nederlandse politiek dat die afspraken zijn en stand houden? Ja, de meeste politici die moeten het nog zien. Je noemt allemaal dingen op waar eigenlijk al heel lang over gesproken wordt. Afspraken die ook al gemaakt zijn soms zelfs. Dat laat de afgelopen jaren ook zien, ja, dat die afspraken niet altijd worden nageleefd. Bijvoorbeeld de Dublin-afspraken. Die afspraken waarin is afgesproken dat asielzoekers ook in het land waarin ze zich voor het eerst melden de procedure moeten doorlopen en dat ze dan niet mogen doorreizen naar andere Europese landen. Nou, dat werkt echt niet, zegt Jasper van Dijk van de SP. Ik ben eerlijk gezegd na 5 jaar woordvoerderschap wel een beetje cynisch. Dat Dublin-systeem waarbij je je asielprocedure moet aflopen in het land waar je aankomt, dat is natuurlijk ook al jarenlang dood. In de praktijk zie je dat vooral Italië en Griekenland daar dus de dupe van zijn, omdat heel veel vluchtelingen gewoon niet in Nederland of in Duitsland als eerste land komen. Want je moet naar een eerlijke verdeelsleutel komen. Italië en Griekenland zijn er moe van dat andere landen eigenlijk te weinig doen. Nederland is daar ook een onderdeel van. En dus nu zie je de afgelopen jaren dat het eigenlijk niet meer werkt. Ja, dus ook Ceder van de ChristenUnie moet het nog zien. Zelfs als de afspraken tussen Nederland en Italië stand houden, ja, dan moet nog maar blijken dat ook andere Europese landen daaraan mee willen gaan doen. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsjes. Bianca Damink van de ANWB, waar staat het nog vast? Voornamelijk nog op de A12 bij Arnhem. In beide richtingen heb je daar nog behoorlijk wat oponthoud. Vooral vanaf de Duitse grens. Richting Duiven heb je nog ruim een uur tijdverlies, want daar is een ongeluk gebeurd. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar sta je daardoor ook in de file voor knooppunt Ouddijk. Daar heb je nog eens 3 kwartier extra reistijd. Er is meer nieuws. Rook die van bosbranden opstijgt kan aanzienlijke schade toebrengen aan de ozonlaag, melden Amerikaanse onderzoekers. Ze bestudeerden de gevolgen van de enorme bosbranden die Australië teisterde zo'n 3 jaar geleden. Hun conclusie is dat de meer dan 10 miljoen ton rookdeeltjes die toen de lucht ingingen, het gat in de ozonlaag boven Antarctica tijdelijk zo'n 10% groter hebben gemaakt. En Paus Franciscus heeft Internationale Vrouwendag aangegrepen om geweld tegen vrouwen te veroordelen. Aan het einde van zijn audiëntie op het Sint-Pietersplein vroeg hij de menigte om een applaus voor alle vrouwen. Want, zo zei de paus, ze verdienen het. Dat klonk zo. Una benedizione particolare per tutte le donne presenti in piazza. Un applauso alle donne. Ze lo meritano. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Is groei nog heilig? Die vraag werd vandaag gesteld in de Tweede Kamer. Niet alleen linkse partijen, maar ook coalitiepartijen als het CDA, VVD, D66 werden vandaag bijgepraat door Jason Hickel, een belangrijke degrowth-denker. Winnen van Woerden, goedenavond. Goedenavond. U bent van Commons Network, dat is een degrowth-denktank. Wat is degrowth? Wij zijn geen degrowth-denktank. We zijn een politieke denktank. Wij houden ons bezig met nieuw economisch gedachtegoed, waar degrowth inderdaad onder valt. Maar we zijn veel breder dan dat in principe. Maar degrowth is een beweging en eigenlijk een intellectueel gedachtegoed. Wat zich fel afzet tegen het idee dat groei een voorwaarde is voor maatschappelijk welzijn. En roept eigenlijk op tot een fundamentele herinrichting van de economie. Waarbij groei dus niet meer het doel is. En in plaats daarvan maatschappelijk welzijn en planetair welzijn centraal wordt gesteld. En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Ja, dus degrowth onderzoekers en pleitbezorgers die richten zich heel gericht op rijke landen in het Westen. En dat komt omdat dit de landen zijn die disproportioneel een bijdrage hebben geleverd aan de klimaatcrisis. Mm-hmm. Dus de reden eigenlijk om die economie op andere doelen te richten komt ook voort uit die ecologische noodtoestand waar we in zitten. Dus dat betekent concreet eigenlijk een forse reductie van energie- en grondstoffenverbruik in rijke landen. Waarbij dus economische groei niet meer het doel wordt. Omdat we weten dat economische groei, economische activiteit altijd gekoppeld gaat met grondstoffen en energiegebruik. Ja. Dus op het moment dat we inzetten op een economie die minder energie en grondstoffen vraagt, zullen we ook een economie hebben die dus minder of zelfs niet meer groeit. En dat is waar de term degrowth vandaan komt. En wat voor soort productie kan je dan verminderen? Nou, dus heel logisch eigenlijk. Je gaat kijken naar productie, vormen van productie die niet relevant zijn voor maatschappelijk welzijn. Dus denk bijvoorbeeld aan SUV's, aan fast fashion, mm-hmm. aan private jets, aan cruise schepen en allerlei vormen van eigenlijk massaal energie- en grondstoffenverbruik, industriële productie, wat zich niet vertaalt in het vergroten van ons welzijn als maatschappij. En tegelijkertijd zal je dus juist wel voorzieningen en sectoren zoals de zorg, het onderwijs, publiek transport of openbaar vervoer wel moeten opschalen. Ja. En die zullen we zeker moeten groeien. Dus dat is ook een misvatting, hè, van het degrowth gedachtegoed, dat alles zou moeten krimpen. Want lopen we op dit moment tegen grenzen van de groei aan? Ja, ik denk het wel. En dat denk ik niet alleen. Dat denkt een hele grote. Dat is best wel een brede wetenschappelijke consensus. Werd al in de jaren 70. Sommige mensen zullen het limieten van de groeirapport van 1972 nog wel kennen. Wat zich heel erg richtte op ook die ecologische grenzen. Tegenwoordig zie je steeds veel vaker over planetaire grenzen gaan. Hoe we die aan het overschrijden zijn. We zitten nu op 6 van de 9 die overschreden zijn. Maar we zien ook grenzen in meer op sociaal vlak. Hè? Op de arbeidsmarkt, we zien Schiphol, we zien het met de landbouw, de stikstofcrisis. De economie zoals we die nu hebben, die echt fundamenteel afhankelijk is en een drijver is van die industriële productie, van die groei, is gewoon niet meer geschikt voor de grote maatschappelijke vraagstukken van de 21ste eeuw. En wat is nou een concreet voorbeeld van iets wat op een degrowth manier kan? Een concreet voorbeeld van een degrowth, dus eigenlijk om het concreter te maken, betekent een degrowth-economie dat we eigenlijk gaan kijken of ons de vraag gaan stellen: Oké, waar dient de economie toe? Wat is van waarde? Waar wordt waarde geproduceerd? En daar willen we in investeren. Dat willen we opschalen. Dus denk dus niet alleen aan die sectoren die ik net noemde. De zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer. Maar ook aan gemeenschapseconomie, de lokale economie. Waar coöperatieven bezig zijn. En eigenlijk vanuit een heel ander kader en gedachtegoed. Ja. Bezig zijn met voorziening van een rechte omgeving. Dus dat coöperatieve economie, die zal zeker centraal, die wordt ook heel erg centraal gesteld in het degrowth denken. En nou zijn er dus verschillende politieke partijen, hè, die hier belangstelling voor hebben. Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Waarom? Ik denk dat ook dit denken, dat dus de economie tot, dat we een economie hebben die tegen zijn grenzen aanloopt, ook in de politiek zeker dominant is. Mm-hmm. En zowel op links als op rechts. Hè. Op links is er natuurlijk. Is er heel lang van uitgegaan. Oké, op het moment dat we economie doen groeien, hebben we meer geld of voor herverdeling. En kunnen we eigenlijk de zorgen dat de sterkste schouders de zwakste de zwaarste lasten dragen. Maar ook op rechts is er heel lang geloofd. Op het moment dat we de economie groeien, hebben we een grotere afzetmarkt, hebben we het hele BV Nederland verhaal. Nou, we zien eigenlijk dat allebei niet werkt. Ja. Dus ik denk dat er heel erg op politiek vlak gewoon behoefte is aan een nieuw verhaal, aan een nieuwe visie. Ja. En dat de Digo-beweging daar niet als enig hoor, maar echt wel dat verhaal schetst. Ja. Dank, Winne van Woerden van Commons Network. En dan zeg ik het goed, een politieke denktank. Internationale Vrouwendag is het vandaag. U heeft het al een paar keer voorbij horen komen. En Women Inc., de belangenorganisatie voor emancipatie van vrouwen, grijpt dit moment aan om de resultaten van hun onderzoek naar gendergelijkheid te publiceren. En het thema van dit jaar is dan ook de stand van zaken. Jeanette Vaassen, directeur van Women Inc., goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is de stand van zaken nu? Nou, ik heb geen goed nieuws. Het duurt nog 88 jaar als we in dit tempo doorgaan voor we gender equality in Nederland hebben. En dat vinden wij te lang duren. Wij willen emancipatie versnellen in Nederland. 88 jaar, hoe komen jullie daar aan? Dat is een cijfer wat wij berekend hebben op basis van de World Economic Forum, waar Nederland maar plek 28 neemt als het gaat over de gender cap. Maar we hebben nu de indicatoren los bekeken en ook bekeken hoe de groeitempo daarin is. En nou, het goede nieuws is dat op de indicator onderwijs de gap gedicht is. Bij politieke participatie en economische participatie doen we het slecht. En bij gezondheid doen we het zelfs slechter dan hiervoor. Dus dat zijn allemaal indicatoren die we hebben opgeteld en het tempo van 16 jaar hebben omgezet naar een cijfer. En zo komen we op die 88 jaar die het nog duurt. En wat betekent dat? Concreet, kunt u een voorbeeld geven als u zegt op het gebied van gezondheid bijvoorbeeld doen we het slechter dan hiervoor? Ja, nou, op het gebied van gezondheid moet je nagaan. Hè? Men die quicker, but women get sicker. Weliswaar weten we denk ik allemaal dat vrouwen ouder worden dan mannen. Maar zij worden ouder met een minder gezonde levensverwachting. Dus goed ervaren gezondheidsjaren. Vrouwen hebben 3 jaar minder goede gezondheidsjaren dan mannen. Ik denk dat weinig mensen dat weten. En dat is ook een van de redenen. Hè? Wij leggen ons bij dit tempo niet neer als Women Inc. Wij zeggen, we gaan voor 2030 gender equality in Nederland. Dus hebben hele duidelijke aanbevelingen voor de politiek. Want wij zeggen fix the system, not the women. Maar van 88 jaar gaat u dus naar 7 jaar. Hoe wilt u het tij keren? Nou, dat hebben wij op een aantal punten al weten te bereiken met wat doorbraken rondom wetten. He, ik geef een voorbeeld. Het partnerverlof is een hele cruciale in Nederland. He, dat vaders niet zoals vroeger maar 2 dagen na het aangeven van de baby weer hop naar het werk moesten. Maar symbolisch gezien ook 5 weken zwangerschapsverlof, of ik moet zeggen partnerverlof, krijgen. Dat krijgen ze helaas nu maar 70% betaald. Dus dat betekent dat mensen die minder geld te besteden hebben zo'n partnerverlof minder goed kunnen opnemen. Nou, dat moeten we gelijk trekken. Of bijvoorbeeld een wet op loontransparantie. Die moet die pay gap wegnemen, waardoor nu aan die keukentafel berekend wordt dat zij beter wat minder kan gaan werken dan hij. Want als die baby komt. Hoe is het nu met die pay gap, zoals ze dat noemt? Dus het verschil wat mannen verdienen en wat vrouwen verdienen voor hetzelfde werk. Dat bedoelt u, denk ik, hè? Ja, dat klopt. En dat is nog steeds 13% in Nederland. En wat belangrijk aan die wet van loontransparantie is, is dat je zorgt dat bedrijven en werkgevers zich bewust worden dat het ook bij hen voorkomt en zich daarover moeten gaan verantwoorden. Nou, dat zo in een heleboel andere landen, zoals bijvoorbeeld Engeland of Finland, is er al lang wetgeving op. In Nederland blijven we echt, wat ons betreft, achter met policy, dus beleid op het gebied van gender. En daarom hebben we wat stevige aanbevelingen. Ja. Zo hebben we vandaag ook een brief naar minister Kuipers geschreven over die gap op gezondheid. Als ik je daar een concreet voorbeeld bij mag geven, er gaat 5 keer meer geld naar erectiestoornissen dan naar menstruatiestoornissen. Ja. Terwijl daar hebben 75% van de vrouwen last van en 20% van de mannen. Ja. Dus dat zijn dingen die wij eigenlijk niet meer kunnen vinden in deze tijd, 2023. En u zegt, we hebben beleidsaanbevelingen, maar als ik u zo hoor, is het ook bewustwording, bijvoorbeeld bij bedrijven. Ja, en tegelijkertijd zou ik toch willen hameren op fix the system, not the women. Wij vinden echt dat er een aantal wetten moeten worden omgezet. Wij zeggen, cultuur volgt structuur. Denk aan die autogordels. Hè. Op het moment dat het niet verplicht was, kozen we allemaal voor gemak. Er zullen een aantal doorbraken echt in ons systeem moeten plaatsvinden voor we de cultuur ook meetrekken. En wat is het eerste pijnpunt dat wat u betreft moet worden aangepakt? Nou, ik vind het schokkend dat juist op het gebied van gezondheid er echt een achteruitgang is. Dus als je een trend doortrekt, betekent dat we het überhaupt niet gaan halen om gender equality te bereiken. Dus ik zou zeggen, een trend achteruitgang kan echt niet meer in 2023. En op het gebied van politiek en economie hebben we natuurlijk ook slechte scores. Bijvoorbeeld door zoiets als de parlementsleden. Of bijvoorbeeld dat we nog nooit een vrouwelijke premier hebben gehad. Nou, dat doet ons geen goed bij het World Economic Forum, waar we nu op nummer 28 staan. Dat heeft u allemaal even voor ons op een rijtje gezet. En vandaag dus op Internationale Vrouwendag vraagt u daar de aandacht voor. Women Inc. Jeannette Vaassen, directeur, hartelijk dank. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Thijs, waar ben jij vandaag? Dieuwke, wij zitten vandaag in een biercafé midden in de stad Groningen. Daar ontvang ik SP-leider Lilian Marijnissen en de SP-lijsttrekker hier voor de provincie Groningen, Agnes Bakker. Ik ga onder meer met ze praten over het voorstel van de SP om elke provincie een eigen provinciaal energiebedrijf te laten beginnen. Er zijn steeds meer provincies die die mogelijkheid gaan onderzoeken. Zometeen bij Dit is de Dag in alle staten. Ja, na de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Fijne avond. NPO Radio 1. De EU-buitenlandchef Borrell heeft de Europese defensieministers €1 miljard gevraagd voor een nieuw steunpakket via een defensiefonds. Daarnaast moeten Europese landen gezamenlijk wapens inkopen om hun voorraden aan te vullen en aan Oekraïne te kunnen leveren. Ook daar is €1 miljard voor nodig, zegt Borrell. De regeringsleiders van Nederland en Italië, Rutte en Meloni, hebben in Rome gesproken over migratie. Ze willen afspraken maken met Afrikaanse landen om illegale migratie naar Europa te voorkomen. Rutte verwees daarbij naar de Turkije-deal. Turkije vangt migranten op in ruil voor financiële steun uit Europa. Als het aan de gemeente Texel ligt, worden er geen film- en tv-opnames meer gemaakt op het eiland zonder toestemming. Alleen voor nieuwsmedia komt een uitzondering. 3 jaar geleden vlogen onverwacht 2 helikopters boven het eiland voor een tv-programma en dat wil de gemeente niet meer. De Amerikaanse dienst voor wegverkeer gaat onderzoek doen naar Tesla's van het type Model I. Er zijn 2 klachten binnengekomen over stuurwielen die loskomen tijdens het rijden. In beide gevallen bleek er een bout te ontbreken, waarmee het wiel aan de stuurkolom vastzit. Het weer. Vanavond en vannacht valt in het zuiden en midden van het land sneeuw of natte sneeuw. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen is het droog, later vanuit het zuidwesten regen en natte sneeuw. Het wordt dan 1 graad of 5. En dan de verkeersinformatie van de ANWB met Bianca Damink. Veel files worden nu snel korter of zijn al opgelost. Op de A12 heb je nog wel heel veel vertraging van de Duitse grens naar Arnhem na een ongeluk bij Duiven. Ze zijn daar nu aan het bergen. Er is nog 1 rijstrook dicht. Het oponthoud is nog bijna 1 uur. Vanuit Oberhausen kun je ook...